السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، سلمك الله. ما شاء الله، حضرت محترم مولانا رفيق طاحب صاحب، حفظك الله وسلمك. آپ نے اچھا کیا جو حدیث کے نص کے الفاظ سے وہ آپ نے نقل کر دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے آپ ماشاء اللہ اللہ عز و جلال کے ہم نام ہیں رفیق، لیکن ہم مانا نہیں جو اہل سنت کا موقف ہے. اور اللہ نے آپ کو رفقہ وافر حصہ نصیب فرمایا. آپ کافی سخت باتیں سخت انداز اور میں سن لیتے ہیں، لیکن رد عمل میں آپ کے الفاظ کے اندر وہ رفق اور نرمی ہوتی ہے جو آپ کو اسم با مسمہ بناتی. ویسے جو ہمارے جو ماشاءاللہ محققین ہیں، محدثین ہیں، مشائخ ہیں، اور خصوصاً حدیث پر گفتگو کرنے والے، اور حدیث کے علل پر، حدیث کے روات پر، حدیث کی تصحیح اور تضعیف پر، یہ کچھ خوبیاں جو علماء نے لکھی ہیں اصول حدیث کی کتابوں میں، وہ ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے. جن میں خبرہ ہے، جس میں ذہانت ہے، فطانت ہے، اور ذہن ان ثاقب ہے، اور اس میں صبر ہے، اور اس میں تحمل ہے، جلد بازی نہیں ہے، تریس ہے. یہ تریس، تحمل اور عدم الاستعجال، یہ بہت خوبصورت یہ خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے. اور بار بار مراجعہ، بار بار تحقیق، اور بار بار علماء محدثین کے جو اقوال ہیں، جو ان کے احکام ہیں، ان کو دیکھنا، اسانید کو دیکھنا، اور اس میں جلدی سے کوئی حکم نہ لگا دینا. بلکہ ہمارے تو بہت سے مشائخ اور بہت سے کبار محدثین میں بھی لکھا ہے کہ یہ سارا کچھ کر کے پھر اللہ عز و جلال سے توفیق بھی مانگنا کہ اللہ، جو میں بات کرنے لگا ہوں، لکھنے لگا ہوں، اس کے اندر جو ثواب اور درستگی ہے وہ تیری رحمت اور فضل و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور میرے اندر وہ یقین اور وہ اطمینان پیدا فرما دے کہ میں اس بات کو مطمئن ہو کر لکھ سکوں. امام بخاری کے بارے میں تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہیں وہ اس کے بارے میں تو مشہور ہے، اور جو ان کے تراجم انہوں نے جہاں بیٹھ کر ان کو ترتیب دیا تھا وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہے. اور حتیٰ تیقنت من صحتی، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ ان کی جو طریقہ اور سیرت ہے، اور ان کا جو عادت مبارکہ تھی، وہ بھی آپ ابن قیم نے لکھی ہے کہ وہ کس طرح سجدے میں پڑ جاتے تھے. والسقا خدہ بالتراب، اور ایک ایک مجلس میں ہزار ہزار دفعہ استغفار کر لیتے تھے. اور السقا خدہ بالتراب ویقول یا معلم ابراہیم علمنی. بہرحال ہمیں نا جلد بازی سے نہیں ہے، بلکہ بہت ہی تریس، ٹھہراؤ، صبر اور حلم، الانا، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ عز و جلال آپ کے علم و عمل میں بہت برکت نصیب فرمائے، اور دعا کی درخواست ہے آپ سے. بارک اللہ، اور سب مشائخ کے لیے ہماری یہی دعائیں ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ان کی تحقیق میں اضافہ فرمائے. اور جو محدثین کے ماشاءاللہ وراثت کا اللہ نے شرف دیا ہے، ہمارے علماء اہل حدیث اور موجودہ دور کے بھی علماء و محققین کو اللہ عز و جلال اس میں اور زیادہ برکت نصیب فرمائے۔ السلام سید، میں نے آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔